بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدین والشاکرین والحمد لله رب العالمین. عزیزان گرامی قدر، عزیز بھائیو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑوں کروڑ بار شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے سب سے بہترین مخلوق انسانوں میں پیدا کیا. اور پھر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے بلا کسی درخواست کے، بغیر کسی اپیل کے، بغیر کسی کوشش کے ہمیں اسلام کی عزت سے نوازا، اسلام میں داخل فرمایا. پھر اس بات پر شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا شرف ہمارے سروں کی زینت بنایا. پھر یہ بھی شکر کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں علماء حق کے ساتھ جوڑ دیا. بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت. پھر اس سے بھی بڑھ کر اللہ کا تعالیٰ کا لاکھوں لاکھ بار، کروڑوں کروڑ بار شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سید الطائفہ شیخ العرب والعجم حضرت حاجی عبد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں ہمیں جذب فرما لیا. یہ شکر ایسی دولت ہے، ایسی دولت ہے کہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے قرآن پاک میں، لئن شکرتم لأزیدنکم، جس نعمت پر تم میرا جتنا شکر ادا کرو گے میں اس نعمت میں اتنا ہی اضافہ کرتا چلا جاؤں گا. تو سب سے بڑی دولت جو ہمیں عطا ہوئی وہ دولت ایمان ہے. تو حاصل ایمان، جو ہمیں ایمان حاصل ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے سے اس ایمان میں پختگی آتی چلی جاتی، اس ایمان کا یقین ہمارے دلوں میں رچ بس جاتا ہے. تو حاصل ایمان پر بے بہا شکر ادا کرنا چاہیے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو بے شمار نعمتیں ایسی ہیں، بے شمار نعمتیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی اور بے حساب فرمائی. جیسے ہم جس چیز کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہوا ہے. اور ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی وافر مقدار میں عطا فرمائی، اتنی وافر مقدار میں عطا فرمائی کہ ہمیں کبھی یہ مطالبہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ ہماری طرف ہوا کا پریشر کم ہے, ہوا کا پریشر بڑھایا جائے. کبھی ہمیں یہ مطالبہ نہیں کرنا, بے بہاؤ ہوا, ضرورت سے زیادہ ہوا, اتنی ہوا اتنی ہوا کہ نہ تمہیں کچھ جد و جہد کرنی پڑے, نہ بھاگ دوڑ کرنی پڑے, نہ اوپر نیچے جانا پڑے آنا پڑے, نہ کسی کو کہنا پڑے, نہ کوئی بٹن دبانا پڑے, نہ کوئی ٹوٹی کھولنی پڑے, ہوا ہی ہوا جدھر جدھر. اور یہ ایسی محنت ہے کہ اس کے بغیر آدمی ایک پل زندہ نہیں رہتا. اور اس نعمت کو اللہ نے اتنا وافر مقدار میں ہمیں عطا فرمایا, اتنا وافر مقدار میں عطا فرمایا کہ بس اللہ کا شکر ادا نہ کرے تو ہم سے بڑا نا شکرا کوئی نہیں. اب میں شہر سے گاؤں میں آیا, دیہات میں آیا, تو یہاں کی فضا ہی عجیب ہے, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور پولیوشن سے پاک کوئی آلودگی نہیں, نہ پیٹرول کی آلودگی, نہ گرد کی آلودگی, بلکہ میں یہ کہوں اگر تو بے جانا ہوگا نہ گناہوں کی آلودگی. ماشاء اللہ ہر طرف سکون ہی سکون, اطمینان ہی اطمینان, چین ہی چین, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے, مست کرنے والی ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر مطالبے کے عطا کر. تو کیا ہم پر واجب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نعمت پر شکر ادا کریں؟ جتنا شکر ادا کرے کم ہے, ہر سانس کے ساتھ شکر ادا کرے سب بھی کم ہے. پھر پانی کو دیکھ لیجئے کہ پانی ضرورت ہے وضو کے لیے, نہانے کے لیے, کھانے کے لیے, پینے کے لیے, پکانے کے لیے, سب چیزوں کے لیے ضرورت ہے. اور اس پانی کی بھی کوئی انتہا نہیں, زمین سے ابل رہا ہے, آسمان سے برس رہا ہے, پہاڑوں کے چشمے سے بہہ رہا ہے, نیچے آ رہا ہے, کہیں آہستہ آ رہا ہے, کہیں تیز آ رہا ہے, کہیں آبشار کی صورت میں آ رہا ہے. عجیب اللہ کی حکمت ہے. اور اتنا پانی کا ذخیرہ, اتنا پانی کا ذخیرہ کہ پوری زمین پر 3/4 حصہ پانی ہی پانی ہے. 1/4 حصہ روپے میں 44 زمین ہے اور روپے میں 12 آنے پانی ہے. کبھی کراچی جانے کا اتفاق ہو تو دیکھو تا حد نظر پانی ہی پانی, پانی ہی پانی. اس پانی سے بخارات اللہ اٹھاتا ہے, پھر انہیں زمین کی طرف بھیجتا ہے, وہ پہاڑوں سے ٹکراتے ہیں, ٹھنڈ سے وہ ہوا پانی میں بدلتی ہے اور پانی میں بدل کر برستی ہے. پانی ہی پانی, کیا اس کی شان ہے, کیا اس کی کریمی ہے, شان کریمی ہے. تو میرے عزیزوں دوستو, کس کس نعمت پر ہم شکر ادا کریں؟ اتنی نعمتیں, بے شمار اور بے بہا نعمتیں کہ ہم سے شکر ادا نہیں ہو سکتا. لقمہ ہم لیتے ہیں کھانے کا, منہ میں ڈالتے ہیں, کبھی ہم نے سوچا کہ اس لقمہ بننے تک, ہمارے منہ میں پہنچنے تک اس لقمے کے اجزاء کہاں کہاں سے چل کر ہمارے دسترخوان پر پہنچے, کبھی سوچا؟ اگر غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو بھی لگایا ہوا ہے اس کام کے لیے, آسمان کو بھی لگایا ہوا ہے اس کام کے لیے, چاند کو بھی لگایا ہوا ہے اس کام کے لیے, سورج کو بھی لگایا ہوا ہے اس کام کے لیے. دنیا کی جتنی مخلوقات اللہ تعالی نے پیدا کی, سب کی سب انسان کی بہتری کے لیے, انسان کی آسائش کے لیے, انسان کے آرام کے لیے یہ سب چیزیں بنائی گئی. گندم کا ایک دانہ کس طرح کھیتی کرتا ہے, کسان کس طرح زمین میں بوتا ہے, کس طرح اسے پانی دیتا ہے, کس طرح زمین میں ہل چلاتا ہے, کس طرح وہ دانہ پھوٹتا ہے, پھوٹ کر نکلتا ہے, پھر کس طرح دن میں سورج کی تپش اس کو توانائی بخشتی ہے اور کس طرح رات کا چاند اس کو توانائی بخشتا ہے. کبھی سوچا ہے کتنی دنیا کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا فرمائی کہ انسان کی بھلائی کا کام ہے. گندم کا دانہ نکلا خود نہیں نکلا, کسان نے محنت کی اسے کاٹا, کاٹ کر ہارویسٹر میں بھیجا, مشین میں سے نکالا, دانے الگ الگ, بھوسی الگ, پھر وہ بوریوں میں بند ہوئی, پھر وہ ٹرانسپورٹ پر ٹرکوں میں سوار ہوئی, پھر دور دراز کے شہروں تک اور گاؤں تک پہنچائی گئی, پھر اسے کسی نے پیسا, پھر آٹا گوندا, پھر روٹی پکائی, پھر روٹی پکانے کے لیے آگ, پھر روٹی پکی, پھر وہ لقمہ بن کر آپ کے سامنے. اور اس کے بعد بھی بس نہیں ہے, لقمہ منہ میں گیا حلق سے اترا, اب مشین کام کر رہی ہے, کوئی بٹن دبانے کی ضرورت نہیں, ہر پرزہ, ہر جسم کا حصہ اپنے اپنے کام میں لگ جاتا ہے. میدا اس کو پیس رہا ہے, کوٹ رہا ہے, چھلنی بنا رہا ہے, اس کے اجزاء تقسیم ہو رہے ہیں, پانی میں مل رہے ہیں, پانی میں مل کر خون کا حصہ بن رہے ہیں, پھر اس میں سے جو کچھ کھایا ہے اس کا کچھ حصہ آنکھوں کی طاقت جا رہا ہے, آنکھوں کے لیے جا رہا ہے, کچھ حصہ کانوں میں جا رہا ہے, کچھ حصہ ناک میں جا رہا ہے, کچھ حصہ میدے میں جا رہا ہے, کچھ حصہ دل میں جا رہا ہے, کچھ حصہ بالوں کو جا رہا ہے, کچھ حصہ ناخنوں کو جا رہا ہے. آپ نے کبھی تقسیم کیا ہے اس طرح, طاقت تقسیم کی ہے, خوراک تقسیم کی ہے؟ آپ کو پتہ بھی نہیں. کرنے والی ذات اوپر بیٹھی ہے, اس نے مشین آٹومیٹک ایسی بنا دی ہے کہ ہر چیز, ہر طاقت جتنی جتنی جس جس کو ضرورت ہے وہ وہاں پہنچ رہی ہے. غور کیجئے کبھی کہ پیناڈول کی گولی سر کے درد کے لیے استعمال کی, تو درد کے لیے گولی تحلیل ہوئی معدے میں اور دماغ میں پہنچ کر اس درد کو ختم کر دیا. پاؤں میں درد ہے تو گولی سر کی طرف نہیں جائے گی, پاؤں کی طرف جائے گی. ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے, ادھر نہیں جانا, ادھر خون کا دباؤ اس طرف جائے گا, اس گولی کو لے کر جائے گا. یہ نظام کس نے بنایا؟ یہ نظام اللہ نے بنایا. کبھی آپ نے اس کے لیے کوئی کوشش کی؟ آپ نے کوئی کوشش نہیں کی. آپ نے بس اتنا گولی منہ میں ڈالی اور پانی کا گھونٹ پیا اور بس اللہ کو, اور پھر گولی اپنا کام کرتی ہے, اپنے حساب سے جاتی ہے, اپنے حساب سے پہنچتی ہے. میرے عزیز دوستوں, ذرا غور کرو گے تو معلوم ہوگا کہ دنیا میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں سب کی سب انسان کے فائدے کے لیے, سب کی سب انسان کے فائدے کے لیے. نباتات ہیں, جمادات ہیں, جانور ہیں, کیڑے ہیں, مکوڑے ہیں, یہ سب انسان کی فلاح کے لیے. ہمارے بھائی اللہ دیتا صاحب ہومیوپیتھک میں کام بھی کرتے ہیں. انہیں پتا ہے کہ کون کون سے کیڑے سے کون کون سی دوائی بنتی ہے اور کون کون سے کیڑے کی دوائی کس کس مرض میں کام آتی. اس لیے معلوم ہو کہ یہ کیڑے بھی ہے ہماری فلاح کے لیے, اور ایک دوسرے کی خوراک ہے, ایک دوسرے پہ حیات رکھتے ہیں. تو میرے عزیز دوستو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بنایا سب کچھ انسان کے لیے بنایا. ہوا بنائی انسان کے لیے, پانی دیا انسان کے لیے, جانور بنائے انسان کے لیے, خوراک پیدا کی انسان کے لیے, کنک چاول جتنی اجناس ہیں سب کی سب پیدا کی کس کے لیے؟ انسان کے لیے. اور انسان کو پیدا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے. قرآن پاک نے فرما دیا کہ ہم نے ان اور انس کو پیدا کیا صرف اپنی عبادت کے لیے. میرے عزیز دوستوں, اس سے تھوڑا سا غور کریں کہ جب ہمارا مقصد تخلیق اللہ کی عبادت ہے تو اس کام کے لیے ہم کتنا وقت دیتے ہیں, کتنا کام کرتے ہیں؟ کیا ہم اللہ تعالی کی عبادت کا حق ادا کرتے ہیں؟ غور کرو, جب مقصد تکمیل کے انسان یہ ٹھہرا, قرار پایا اور قرآن نے واضح الفاظ میں لکھ دیا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے, یہ ساری چیزیں بنائے انسان کے لیے اور انسان کو پیدا کیا ہم نے اپنی عبادت کے لیے, اور رزق کے لیے اگر آپ کہیں کہ رزق کے لیے انسان پیدا ہوا, نہیں, رزق کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قرآن پاک میں کہ جتنی مخلوقات ہیں, رینگنے والی ہوں, اڑنے والی ہوں, کھانے والی ہوں, چلنے والی ہوں, پھرنے والی ہوں, سب کی سب مخلوقات کو ہم نے انسان کے لیے پیدا کیا ہے اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور دوسری بات یہ فرمائی کہ ان کو خوراک دینا, انسان سمیت جتنی مخلوقات ہیں سب کو خوراک دینا ہماری ذمہ داری, اللہ فرماتے ہیں, اللہ فرماتے ہیں. اب یہاں تعین ہو گیا دو باتوں کا کہ مخلوقات کو انسان سمیت, چاہے وہ جانور ہو, چاہے وہ پرندے ہو, چرندے ہو, سب کو خوراک دینا اللہ کی ذمہ داری ہے اور بندے کی ذمہ داری ہے اللہ کی عبادت کر. اب بتائیے کتنے افسوس کی بات ہے کہ جو کام اللہ نے اپنے ذمہ لیا اس کے لیے ہم بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, اور جس کام کے لیے ہمیں پیدا کیا اس سے ہم بے بہرا ہیں, لاپرواہ ہیں. میرے دوستو ذرا کبھی غور کر لیا کرو کہ یہ کرسی بنائی انسان کے آرام کے لیے, اگر یہ آرام نہ دے, بیٹھنے کے کام نہ آئے تو کیا کرتے ہیں ہم اسے اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. یہ اسپیکر آواز کو بڑھا کے لوگوں تک آواز پہنچانے کے لیے استعمال ہوتا ہے, اگر یہ کام کرنا چھوڑ دے تو کیا کرتے ہیں پھینک دیتے ہیں یا سکرات میں بیچ دیتے ہیں. اگر قلم کام نہ کرے کوڑے کے ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں. تو بھائی ہمارا حال کیا ہوگا کہ ہمیں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا اور ہم اللہ کی عبادت سے ہی گریزہ ہے, دور جا رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, تو اس میں قصور کس کا ہے؟ ہمارا ہے. اس لیے سب باتیں غور کرنے کی ہیں بھائی, فکر کرنے کی ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے آخر رکوع میں فرمایا کہ اے انسان یہ زمین اور آسمان کی تخلیق پر کبھی غور کیا کرو, یہ ہم نے کیوں بنایا, کبھی کبھی غور کیا کرو اور ذکر کیا کرو ہمارے کھڑے ہو کر, بیٹھے ہوئے, کھڑے ہوئے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے بھی ہمارا ذکر کیا کرو. ہم نے ویسے کسی چیز کو باطل نہیں بنایا, کسی چیز کو ویسے نہیں ایسے نہیں بنا دیا, ایسے نہیں بنا دیا. اس کا مقصد ہے تو انسان کی تخلیق کا مقصد جب عبادت ٹھہرا تو عبادت میں ہم کتنے کامیاب ہیں اور کتنے ناکام ہیں, آدمی کو اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے. یار ہمارے ذمہ لگایا ہے وہ ہم کرتے ہیں یا نہیں کرتے. میرے عزیز دوستو موٹی سی بات سمجھ لیں کہ عبادت کیا, عبادت پانچ وقت کی نماز پڑھنا ہی عبادت نہیں ہے, صرف روزے رکھ لینا ہی عبادت نہیں ہے, ہر نیک عمل عبادت ہے. جو کام آپ اللہ کی مرضی کے مطابق کریں گے, اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق کریں گے, وہ عبادت میں گرا جاتا ہے, اور جو کام اللہ کی نافرمانی میں کیا جائے گا اس پر گرفت ہوگی, اس پر پکڑ ہوگی, اس پر مواخذہ ہوگا, اس پر پوچھا جائے گا. بندے کا کام کیا ہے؟ عبادت. معلوم ہوا کہ جو کام کرنے کے ہیں وہ کرنے ہیں اور جن کاموں سے روکا گیا ہے اس سے بچنا ہے, یہ عبادت ہے, یہ زندگی کا لاعمل. ہر عمل عبادت ہے اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ہدایات کے مطابق. بزرگوں نے لکھا ہے, کتابیں بھری پڑی ہیں, فرماتے ہیں کہ ایک ہاک لگانے والا ہاکر گلیوں میں پھرتا, آواز لگاتا ہوا امرود یا کنو بازار میں بیچ رہا, آوازیں لگا رہا کہ کنو 5 کلو یا 6 روپے کلو یا 20 روپے کلو اور فلاں چیز اتنے کلو, زور زور سے آوازیں لگا رہا. وہ حلال روزی کی تلاش میں ہے, اور حلال روزی کی تلاش میں گزارا ہوا وقت عبادت ہے. اپنے اہل و عیال کے لیے حلال روزی کی تلاش کرنا اور اولاد کو اور اپنے اہل و عیال کو حلال روزی فراہم کرنا یہ عبادت ہے، اہم عبادت. اور جو آدمی حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، جائز ناجائز کی فکر نہیں کرتا، اس کی زندگی میں اور جانور کی زندگی میں کوئی فرق نہیں. یہ جو روٹی اور پانی یا خوراک ہم اپنی اولاد کو اپنی بیوی بچوں کو دیتے ہیں، یہ کام تو جانور بھی کرتے ہیں. چڑیا کا بچہ چھوٹا سا، چڑیا اس کو خوراک نہیں پہنچاتی ہے، گھونسلے میں پہنچاتی ہے یا نہیں، اسے کوئی لالچ ہے کہ اس نے وہ بڑا ہوگا تو جوان ہو کر اس کو کمائی کرائے گا؟ یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو ذریعہ بنایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، رزق کی فراہمی کا ذریعہ ہے. میرے عزیز دوستو، دو تین باتیں آپ سے کرنے کو دل چاہ رہا ہے کہ جو ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ذمہ لگائی، عبادت کا کام ہمارے ذمہ لگایا، اس پہ پابندی سے چلنا، پابندی سے اس کام کو کرنا، اس سے فکر سے کیا جائے. جس طرح ہمیں اپنی روزی کی تلاش میں فکر رہتی ہے، اس طرح اللہ کو راضی رکھنے کی فکر کرنی چاہیے. کن کاموں سے میرا اللہ راضی ہوتا ہے، کن کاموں سے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، کس سے ٹھنڈی ہوتی ہے؟ جو باتیں حضور کو خوش کرنے والی ہیں ان سے خوش کرو، اور جو اللہ کو راضی کرنے والی باتیں ان سے اللہ کو راضی کرو، اور ان اعمال سے بچنے کی فکر کرو جن اعمال سے حضور نے روکا یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا. بس زندگی کا یہ مقصد ہو اگر تو بات بن جاتی. یہاں دو تین باتیں آپ سے خاص طور پر کرنی مقصود تھی. دیہاتوں میں تو بہرحال اللہ کا شکر ہے بہت فرق ہے، شہروں کی نسبت بہت حالات اچھے ہیں، لباس بھی شرع کے مطابق ہے. شرع میں کوئی مخصوص لباس نہیں ہے کہ یہی پہنو گے تو شرعی لباس ہوگا، نہیں، اس کی شرائط رکھنی ہے کہ لباس ایسا ہونا چاہیے جو موسم کے مطابق ہو، جو انسان کو راحت پہنچائے، اور جو انسان کے ستر کو ڈھاکے. ستر سمجھتے ہیں نا، جو جسم کا وہ حصہ جسے چھپا کر رکھنا ضروری ہے وہ ستر کہتا ہے. مرد کا ستر جو ہے وہ گھٹنوں سے لے کر ناف تک، گھٹنوں سے لے کر ناف تک. اور عورت کا جسم ستر ہے بہت سے ناخن سے لے کر سر کے بال تک، سارے کا سارا ستر. اسی لیے حکم ہوا کہ عورت اپنے جسم کے نشیب و فراز، اونچی نیچی حصوں کو چھپا کر رکھے تاکہ لوگوں میں شیطان اس کی کشش کا ذریعہ نہ بنا لے، اسے کشش کا ذریعہ نہ بنا. عورت ساری کی ساری عورت ہے. عورت لفظ عورت اگر اس کا ترجمہ آپ لغت میں دیکھیں تو لغت میں لکھا ہوا ہے کہ عورت کا معنی ہے چھپا کر رکھنے والی چیز. تو عورت کیا ہے؟ چھپا کر رکھنے والی چیز ہے. لیکن آج ہماری عورت کا کیا حال ہے؟ آج ہماری عورت کا یہ حال ہے کہ بغیر برقعے کے، بغیر پردے کے گلیوں بازاروں میں گھوم رہی ہے. شہروں میں تو بہت برا حال، شہروں میں تو عورت اپنے جسم کی نمائش کر کے فخر محسوس کرتی ہے، بناؤ سنگھار کرتی ہے دوسروں کے لیے. اگر آپ دین کا جائزہ لیں، پڑھیں، تو معلوم ہوگا کہ عورت کا حق ہے زبائش کرنا، آرائش اور زبائش، سجنا، بننا، سنورنا، یہ عورت کا حق ہے. لیکن کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ اپنے خاوند کے لیے. اپنے خاوند کے لیے اگر کوئی عورت سجتی ہے اپنے آپ کو سنوارتی ہے، بناؤ سنگھار کرتی ہے اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے، یہ جنت میں جانے والی عورت ہے، اس کا یہ عمل اسے جنت میں لے کر جائے. اور جو عورت اپنی آرائش اور زبائش اور بناؤ اور سنگھار غیر مردوں کو دکھانے کے لیے کرتی ہے، اور اس لیے اس سے کرتی ہے کہ لوگوں کی نگاہ میرے جسم پر پڑے اور میری تعریف کرے اور میرے حسن اور میری خوبصورتی کو کو اپریشیٹ کرے، اس کو اس کی تعریف کرے، اس کی طرف متوجہ ہو، ایسی عورت دوزخ کا سامان ہے. میرے عزیز دوستو، اتنی سی بات عورت آج نہیں سمجھ رہی. اور یہ عورتیں جو شہروں کی سڑکوں پر بے لگام، بغیر برقعے سے، بغیر پردے کے، بغیر چہرہ چھپائے اور جسم پر اتنا ٹائٹ اور اتنا سست لباس پہن کر گھومتی پھرتی ہیں اور اپنے جسم کے نشیب و فراز کو لوگوں کو دکھاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن اللہ الناظر والمنظور، آئی دیکھنے والے پر بھی اللہ کی لعنت، دیکھنے والے پر بھی اللہ کی لعنت، اور جو اپنے آپ کو دکھانے کے لیے پیش کرے اس پر بھی اللہ کی لعنت. میرے حضرت دوستو، جب ہماری خواتین خود اپنے جسم کی نمائش کرتی پھریں اور ہمارے مردوں کو خود دیکھنے کی نظارہ گناہ کرنے کی دعوت دیتی پھریں، تو میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، لعنتوں کی بوچھاڑ ہوگی یا نہیں؟ جب لعنتوں کی بوچھاڑ ہو گئی تو اس کا مطلب رحمت اٹھ گئی، اللہ کی رحمت چلی گئی، لعنت نے اس کی جگہ لے لی. جب لعنت اس کی جگہ لے گی تو کیا ہوگا؟ بے سکونی، بے اطمینانی، چین، اطمینان سب غائب. آج دیکھ لیجئے، کوئی گھر ہو شاید، الا ماشاء اللہ، میں نہیں کہہ سکتا، شاید کوئی گھر ایسا ہو جس میں سکون اور اطمینان کی کوئی بات ہو، ورنہ کہیں سات لوگوں کا جھگڑا ہے، کہیں دورانی اور جیٹھانی کا جھگڑا ہے، کہیں بھابھی اور بھاوج کا جھگڑا ہے، کہیں ماں اور بیٹی کا جھگڑا ہے، کہیں باپ بیٹے سے لڑ رہا ہے، کہیں بیٹا باپ سے لڑ رہا ہے، فساد ہی فساد ہے ہر طرف فساد. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ مرد اللہ کی کھلی نافرمانیوں میں مبتلا، عورتیں اللہ کی کھلی نافرمانیوں میں مبتلا. اس پہ تھوڑا سا اور غور کرتے ہیں، میرے ساتھ مل کر آپ سوچیے، میرے ساتھ مل کر غور کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر جہاں ہو وہاں کیا ہوتا ہے؟ رحمت برستی ہے. جہاں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت اترتی ہے. جہاں نماز پڑھی جاتی ہے، درود پاک پڑھا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت اترتی ہے. اب اس کا الٹ کر کے دیکھو، جہاں گانے بجتے ہیں، جہاں میوزک بجتا ہے، جہاں نافرمانیاں ہوتی ہیں، کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت برستی ہے. تو ہم اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کی بجائے اللہ کی لعنت کو دعوت دے رہے ہیں. ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم اللہ کی لعنت کو دعوت دے رہے ہیں اور رحمت کی برکتوں سے محروم ہو رہے ہیں. تو یہ سب کچھ ہمارا کیا دھرا ہے یا کسی اور نے کیا ہے؟ یہ سب ہمارا کیا دھرا ہے، یہ ہمارے اعمال کی نحوست ہے جس کی وجہ سے ہم آج پریشان. اللہ اللہ. اور اس میں بھائی، آپ سب اپنے اپنے گھر کے سربراہ ہیں، آپ کے خاندان میں جتنے افراد ہیں، چاہے وہ عورتیں ہوں چاہے وہ مرد ہوں، آپ کی اولاد ہوں، بچے ہوں یا بچیاں ہوں، وہ سب آپ کی رعایا ہے. اور یہ نہ سوچیے کہ ان کا عمل ان کے ساتھ اور آپ کا عمل آپ کے ساتھ، نہیں. آپ سربراہ ہیں، آپ سے آپ کی رعیت کے بارے میں، آپ کے ماتحت پلنے والے، کھانے والے، زیر کفالت تمام افراد سے آپ سے سوال کیا جائے کہ آپ نے ان کی تربیت میں کوتاہی کی، ان کو صحیح بات نہیں بتائی، صحیح راستہ نہیں دکھایا، غلط اور صحیح کی پہچان نہیں بتائی، حلال اور حرام کی تمیز نہیں بتائی، جائز اور ناجائز کا فرق نہیں بتایا. دیکھیے جانور میں اور انسان میں یہی فرق ہے کہ جانور جائز ناجائز حرام حلال کی تمیز نہیں کرتا، لیکن انسان کرتا ہے. آپ یہ تو کر لیتے ہیں کہ باقی گوشت کی بوٹی بدبو دیتی ہے نمک ہو، لیکن ایک حرام لقمہ جب اندر جائے گا اس کی بدبو آپ کی روح محسوس کرتی ہے، اس کی بدبو آپ کو ظاہر طور پر نظر نہیں آتی، لیکن حرام مال انتہائی تکلیف پہنچاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری خوراک حرام حلال سے بے نیاز ہے، ہمارا لباس حرام کے آمدنی سے بنا ہوا ہے. یہ سارے کام جو ہیں ان سے بھائی میرے بچنے کی ضرورت ہے، اور اگر بچو گے نہیں تو پھر کیا ہوگا. ایک دن مرنا ہے، ایک دن مرنا ہے، اور مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے، اور دوبارہ زندہ کرنے کے بعد ہم سے سوال جواب ہوگا، اور ہم یوم حساب میں اللہ کے سامنے پیش ہو کر ہمیں اپنے ہر اچھے عمل کا اجر ملے گا اور برے عمل کی ہمیں سزا ملے گی. اگر اس پر ہمارا ایمان نہیں تو کیا ہمارا ایمان مکمل ہے؟ ایمان ناقص ہے. اس لیے ایمان مفصل اور مجمل میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، اس کا اقرار ہم زبان سے کرتے ہیں. کاش ہم اس اقرار کو زبان کی بجائے دل سے لیں. اگر دل سے مان لیں اور دل میں یہ بات جگہ بنا لیں کہ ہم نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اور زندہ ہونے کے بعد اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور تمام اعمال کا یہ جو 40 سال کی، 50 سال کی، 60 سال کی، 100 سال کی جو زندگی ہے، اس میں جو کچھ کیا ہے وہ سب ہمارے سامنے ایسے آ جائے گا جیسے ویڈیو فلم، کسی تقریب کی ویڈیو فلم چل جاتی ہے نا، ایسے اللہ اپنی سکرین پر یہ تمام اعمال کی ویڈیو دکھا دے، اور پھر جواب طلب کرے گا بتاؤ، اور اگر تمہارے پاس جواب نہیں ہوگا تو تمہیں سزا ملے گی. اب سزا کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ سزا کے لیے ہمیں بھائی بچنے کی ہر وقت کوشش کرنی چاہیے، اور ہر وقت اس بات کا استحضار رہنا چاہیے، اس بات کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے کہ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے دم بدم، سانس ہے ایک راہ روے ملک عدم. سانس جو ہے وہ منزل کی طرف ہمیں لے جا رہا ہے، ملک عدم کی طرف لے جا رہا ہے. دفعتن ایک روز یہ جائے گا تھم، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، اور کر لے جو کرنا ہے، آخر موت. آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، ارے جان ٹھہری جانے والی جائے گی. آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، اور جان ٹھہری جانے والی جائے گی، اور روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، اور تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی. ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے. میرے عزیز دوستو، موت کو اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کو یاد رکھنے والا آدمی اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے. کیوں قرب حاصل کرتا ہے؟ جسے موت یاد ہے وہ برے کاموں سے بچتا ہے، جسے موت یاد ہے وہ نیک اعمال کو کرنے کی فکر کرتا ہے، اذان کا فکر کرتا ہے کہ ابھی اذان ہوئی نہیں، اذان ہونے والی ہے، اب اتنے منٹ رہ گئے، اب اتنے منٹ رہ گئے، اب اتنے منٹ رہ گئے. اذان کا انتظار کرنا، اگلی نماز کا انتظار کرنا، مسجد میں بیٹھ کر یا اپنے کام کی جگہ پر بیٹھ کر یہ خیال رکھتے رہنا کہ جماعت ہونے میں اتنی دیر ہے، یہ بھی اللہ کے ہاں بہت مقبول عمل ہے، بہت مقبول عمل. تو میرے عزیز دوستو، اس بات کی طرف ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری اولاد، ہمارے بچے، ہماری بچیاں کیا کر رہے ہیں، ان کی تربیت، ان کی نگہداشت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، اور آپ ہی کی ذمہ داری نہیں، ہم سب کی ذمہ داری ہے. آپ اپنے بچوں کی نگہداشت کریں، میں اپنے بچوں کی نگہداشت، اور اگر نگہداشت نہیں کرتے اور ان کی تربیت میں کمی رہ جاتی ہے تو پوچھ ہم سے ہوگی، سوال ہم سے ہوگا. وہ بالغ ہو جائے، بڑے ہو جائیں، آپ کی نگہداشت سے نکل گئے، پھر وہ جانے اور ان کا رب جانے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ 7 سال تک، 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اس کی انگلی پکڑ کر مسجد میں لایا کرو، روز 5 وقت لاؤ. اور جب 10 سال کا ہو جائے تو 2 کام کرو، ایک تو اسے مسجد بھیجو، اب ہاتھ پکڑ کر لانے کی ضرورت نہیں ہے، اب اسے بھیجو مسجد میں، بھیجو کہ وقت پر مسجد جائے اور 5 وقت کی نماز پڑھے. اور جب 15 سال کا ہو جائے، ہاں 10 سال پر ایک کام اور بتایا حضور نے کہ اپنے بچوں کے بستر علیحدہ کر، اپنے بچوں کے بستر علیحدہ کر دو. 10 سال کا بچہ ہو جائے تو بچہ علیحدہ سو، بچی ہو جائے تو بچی علیحدہ سو، نہ بیٹا باپ کے ساتھ سوئے، نہ بیٹا بھائی کے ساتھ سوئے، نہ بہن بہن کے ساتھ سوئے، نہ بہن ماں کے ساتھ سوئے، سب کو علیحدہ، ہر ایک کا بستر علیحدہ ہو جائے، ان کے بستر علیحدہ کر دو. حضور کا حکم ہے بھائی، کیوں جی مولانا حکم ہے نا، اللہ کے حضور، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچوں کی 10 سال کی عمر ہو جائے تو مسجد بھیجو اور ان کے بستر علیحدہ کر دو. جب تک ہم حضور کے ایک ایک حکم کی پاسداری نہیں کریں گے، ہماری زندگی کا رخ صحیح نہیں ہو سکتا. یہ جو 7 سونا ہے، یہ 7 لٹا کر سلانا ہے، ماں کا بیٹی کو، بہن کا بہن کو، بھائی کا بھائی کو، بھائی کا باپ، یہ سب اس کے نتائج جب کچھ دیر گزرتی ہے پھر پتہ لگنا شروع ہوتا ہے کہ اس کی خرابیاں کیا ہیں. لیکن اگر 10 سال کی عمر سے اس بچے کو علیحدہ سونے کی عادت ڈالی جائے گی تو انسان کے جسم کی لمس کی، چھونے کی، انسان کے دو جسموں کے لمس کی لذت سے اسے آشنا نہیں ہونا چاہیے. اس وقت آشنا ہو جس وقت اسے ضرورت ہے، اس وقت آشنا. تو 10 سال کی عمر میں 2 کام بتائے کہ ایک تو مسجد بھیجو اور دوسرا کام بتایا کہ ان کے بستر علیحدہ کرو. بستر علیحدہ کرنے پر میں بار بار زور اسی لیے دے رہا ہوں کہ اب اس ماحول میں جبکہ بے حیائی کا طوفان ہے، بے حیائی کا ایک سیلاب ہے جو چاروں طرف سے منہ پھاڑے ہوئے ہماری قوم کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے، ایسے وقت میں حضور کی ایک ہی ہدایت کو اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو ایسا محسوس ہوگا کہ سونے کے پانی سے لکھی جانے والی چیز ہے، سونے کے پانی. اور ہم عمل نہ کریں، حضور کا اس کا دعویٰ کریں اور حضور کی باتوں پر عمل نہ کریں تو کتنی بڑی بات. اس میں ایک بات بس یہ سمجھیے کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، اور اگر ہو جائے یا کر بیٹھے آدمی، گناہ ہو جائے یا گناہ کر بیٹھے آدمی تو اس کا علاج کیا ہے. یہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا صدقہ ہے، صدقہ ہے کہ آپ کو ایک اس کا علاج بتا دیا. ورنہ پچھلی قوموں میں ایک قوم ایسی بھی گزری ہے کہ جس کے ہاں جس حصے سے گناہ سرزد ہوتا تھا اس کو کاٹ کر پھینک دیا جاتا، اگر آنکھوں سے گناہ ہوا تو آنکھیں نکال دی تب تلافی ہوگی، اور اگر ہاتھوں سے گناہ ہوا تو ہاتھ کاٹ دیے تب تلافی ہوگی، اور کپڑا ناپاک ہو گیا تو اس کپڑے کو پھاڑنا، کاٹنا پڑتا تھا تب جا کر وہ پاک ہوتا تھا. اب تو اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانیاں پیدا فرما دی حضور کی رحمت للعالمین کی صدق کے صدقے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ 100 سال 80 سال کی عمر میں 80 سال کی عمر اگر گناہ میں گزری ہے، 80 سال کی عمر اگر گناہ میں گزری ہے، اس گناہوں کی پوری زندگی کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے آنکھ سے ایک آنسو کی ضرورت ہے. ایک آنسو اگر آنکھ کا بہ جائے اس خوف میں کہ میں نے اللہ کے حضور ان گناہوں کی سزا بھگتنی ہے، تو وہ ایک آنسو اور اللہ کے خوف سے بس وہ آنسو بہا کر یہ کہہ دے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر، مجھے معاف، استغفروا ربکم انہو کانا، استغفروا ربکم. اس میں اس جملے پہ کبھی مولانا غور کیے کریں، استغفروا ربکم انہو کانا غفارا، اس جملے پر ذرا غور کریں. باپ اور بیٹے کی لڑائی ہو جائے نا، باپ اور بیٹے کی لڑائی، باپ کی بیٹے سے لڑائی ہو جائے، بیٹا باپ سے نہ بولے، تو باپ پتا کیا کہتا ہے؟ سمجھا لیا انہیں، کہہ دے رہا معافی مانگ لیا، معافی مانگ لیا میں انہیں معاف کر دیں گا. اس کی نیت ہوتی ہے معاف کرنے کی، باپ کی نیت ہوتی ہے معاف کرنے کی، کہ ان سے کہو کہ یہ مجھ سے معافی مانگ لیں، ورنہ میں کر دوں گا تو میں کر دوں گا. تو اس کی معاف کرنے کی نیت ہوتی ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس تقریر ربا تم اپنے رب سے معافی مانگ لو، مان لو اپنے رب سے معافی. ان میں سارا گفارا بہت بخشنے والا ہے، بہت بخشنے والا. تو 70 سال کی عمر کے گناہ آدمی کے ایک آنسو کی مار ہے، ایک آنسو بہ جائے اور پھر بہنے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ مسجد میں جاؤ یا بیت اللہ شریف جاؤ یا مکہ مدینہ جاؤ یا حضور کے روزے پر جاؤ اور پھر جا کے توبہ کرو، پھر میں تمہیں معاف کروں گا. کوئی شرط نہیں، نہ مسجد کی شرط بھی نہیں لگائی، مسجد کی بھی شرط نہیں لگائی. چار پائے پہ پڑے ہو، اپنے بچوں کے درمیان میں پڑے ہو، بیوی بھی لیٹی ہوئی ہے، بچے بھی سو رہے ہیں، اور چادر تان کر اور اپنے رب کو مخاطب کر کے کہو یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گئے مجھے معاف کر، یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گئے مجھے معاف کر دے. اور رات کے اس رات کے پہر میں اللہ سے مانگنے والی دعا آدمی کے سارے گناہوں کو صاف کرنے کے لیے کافی. مجھے ایک عجیب و غریب مثال یاد آ گئی، مجھے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب منگل اللہ مرتبہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے. وہ فرماتے تھے، کراچی کے رہنے والے تھے، حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے، حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے. لمبا تھا، قد تھا لمبا، لمبا قد تھا، پتلا دبلا جسم تھا، گورا چٹا رنگ تھا. ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے، پیسے کے لحاظ سے وکیل بھی تھے. فرمایا کہ ارے ذرا غور کرو، غور کرو کہ کراچی کے 1 کروڑ انسانوں کا سنگڑا گند، گٹر لائنوں کا گند، لیٹرینوں کا گند، 1 کروڑ انسانوں کے گندا پانی، پیشاب، پخانہ، سب ایک جگہ جمع ہو کر اور سمندر میں گر رہا ہے، سمندر میں گر رہا ہے. اور سمندر کا پانی نپاک ہے، سمندر کا گرتا کہاں ہے؟ سمندر میں، لیکن نپاک نہیں ہے. ایک لہر آتی ہے، ایک لہر، اور ایک لہر جب گزر جاتی ہے وہاں آپ وضو کر لیں، نہا لیں، آپ کا وضو بھی ہے اور غسل بھی، جسم بھی پاک ہو جائے. تو جب ایک لہر انسان کی، یہ دکھانے کی مثالیں ہیں، اللہ نے دکھا دیا کہ 1 کروڑ کا فضلا سمندر کے پانی میں گر رہا ہے اور ایک لہر آتی ہے اور سارے پانی کو پاک کر کے چلی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح فرماتے ہیں کہ 70 سال کے گناہ بھی اگر ہوں گے تو اللہ کی رحمت کی ایک موج آئے گی اور سارے گناہوں کو صاف کر کے چلی جائے گی. اور اس رحمت کی لہر کو متوجہ کرنے کے لیے صرف ایک آنسو بہانے کی ضرورت ہے. بلکہ حضور نے فرمایا کہ آنسو نہ بھی نکلے تو کوئی بات نہیں، آنکھیں اگر بھیگ جائے اللہ کے خوف سے اور اپنے گناہوں کی ندامت سے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. میرے عزیز و دوست، لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ اس گناہ پر اصرار نہ ہو، دوبارہ تکرار نہ ہو، وہ گناہ دوبارہ ہو نہ، توبہ ایسی کرے کہ آج توبہ کی اور پھر وہ گناہ ہو نہ. ایک صاحب نے کہا ایک بزرگ سے کہ اللہ کے پیارے بندے یہ تو بتاؤ کہ اگر پھر گناہ ہو جائے پھر کیا کرو؟ اللہ والے نے کہا پھر توبہ کرو. کیونکہ جی توبہ ٹوٹ گئی کیونکہ پھر جوڑ لو اس کو, پھر ہو گئی پھر جوڑ لو, پھر خطا ہو گئی پھر جوڑ لو, پھر توبہ کر لو. روز کی روز ہمارے حضرت ہمارے شیخ شیخ الحرب والعظم عارف باللہ حضرت حکیم محمد اختر صاحب دعوت برکاتہم فرمایا کرتے تھے کہ بھائی کوئی مشکل کام نہیں ہے, جیسے وضو ٹوٹ جاتا ہے فوراً وضو کر لیتے وضو پھر پائیں گے, اسی طرح توبہ ٹوٹ جائے دوبارہ توبہ کر لو توبہ پھر ٹوٹ صحیح ہو جائے گی پھر سارے معاف ہو جائیں گے. اسی لیے ہمارے حضرت سناتے ہیں کہ ون ڈے سروس کرو, سارے دن میں جتنے گناہ ہوئے رات کو سونے سے پہلے اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگ لو, یا اللہ تجھ سے توبہ تیرے سامنے توبہ کی تھی معافی مانگی تھی لیکن آج پھر شیطان نے مجھے ورگلا دیا اور مجھ سے آج فلاں فلاں فلاں گناہ ہو گیا, یا اللہ مجھے پھر معاف کر دو. تو اللہ سے 100 دفعہ اگر مانگو گے 100 دفعہ مغفرت مانگو گے تو 100 دفعہ معاف کرے گا, اس کے خزانے کہیں خالی ہونے والے نہیں ہیں. سمجھ میں آ گئے میرے پاس عزیز دوست؟ تو میرے عزیز دوستو ایک تو نسخہ اس کا اپنا لو کہ توبہ کی ون ڈے سروس سے فائدہ اٹھاؤ, دور عشاء کی نماز میں 2 رکعت نماز نفل آخر میں جو پڑھتے ہیں, آخر میں جو 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں ان میں نیت کر لیا کرو کہ یہ میں صلاۃ التوبہ پڑھ رہا ہوں, یہ میں کیا کر رہا ہوں صلاۃ التوبہ پڑھ رہا ہوں, اور وہ 2 نفل پڑھ کر اللہ سے کہو یا اللہ مجھے معاف, مجھے میں توبہ کرتا ہوں. جتنے آج دن بھر جتنی نگاہوں کی چوریاں ہوئیں جتنے دل میں مزے اٹھائے سب ناجائز مزوں سے میں توبہ کرتا ہوں, میری توبہ کو قبول فرما کر مجھے معاف کروا دے, اللہ قبول کرنے والا ہے اور معاف کرنے. ایک بڑی فضیلتیں بیان کی جاتی ہے تہجد کی نماز میں کہ جو تہجد کی نماز پڑھے اس کو یہ ملتا ہے اس کو یہ ملتا ہے, اسے اللہ تعالیٰ شب بیداروں میں گنتا ہے کہ یہ شب بیدار ہے اور اللہ کی عبادت میں رات کو کھڑا ہونے والا ہے. لیکن ہم سے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھی جاتی تو رات کو اٹھ کر نماز پڑھنا تو بہت مشکل ہے, کیوں جی مشکل ہے نا. اس کے لیے بھی بزرگوں نے راستے نکالے ہیں کہ رات کو جب عشاء کی نماز پڑھو, 2 سنتوں کے بعد جو نفل پڑھتے ہیں وہاں 2 کی بجائے 4 رکعت پڑھ لیا کرو, اور اس میں صلاۃ اللیل کی نیت کر لیا کرو, تہجد کی نماز کی نیت کرتا ہوں. اسی وقت نماز تہجد سے فارغ ہو گئے, تہجد وہ 4 نفل جو پڑھے ہوئے ہیں وتروں سے پہلے اور سنتوں کے بعد میں جو 2 نفل پڑھتے ہیں نا آپ, سنتوں اور وتروں کے درمیان میں جو 2 نفل پڑھتے ہیں ان 2 کے ساتھ 2 نفل اور ملا لیا کرو, اور اس میں تہجد کی نیت کر لیا یا اللہ میں بڑا کمزور ہوں رات کے اٹھا نہیں جاتا, میرے انہیں 2 نفلوں کو رات کے نفل سمجھ کر مجھے تہجد گزاروں میں شمار کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ وہ بھی مان لیتا ہے, اللہ تعالیٰ وہ بھی مان لیتا ہے کہ میرا بندہ اپنی کمزوری کا اعتراف کر رہا ہے اور میرے مجھ سے تہجد گزاروں میں کی فہرست میں اپنا نام لکھوانا چاہتا ہے تو وہ ان نفلوں کو بھی تہجد کے نفل شمار کرنے اس کو شامی میں لکھا ہے. شامی فتاوا شامی نے یہ بات واضح لکھی ہوئی ہے کہ یہ 2 نفل تہجد میں شمار ہو جائے. تو معلوم ہوا کہ کام مشکل نہیں ہے, کام مشکل نہیں ہے, کرنے کی ہمت نہیں ہے, اور ہمت اللہ نے دی ہے, ہم ہمت چور ہو گئے, ہمت چور ہیں, ہم سے نالائکی ہوتی ہے, ورنہ اللہ نے تو بہت سہولت بہت سہولت. تو میرے عزیز دوستو ایک کام دو کام بتا دیا آپ کو کہ ایک تو حلال اور حرام کی تمیز کرنا, کس سے بچنا ہے کس کو کرنا ہے, اور دوسرا کام یہ بتایا کہ تہجد کے نفل پڑھنے کے لیے عشاء کی نماز میں سنتوں کے بعد اور وتروں سے پہلے 2 نفل کی بجائے 4 پڑھ لیں. ارے اس کے لیے اور سستا نسخہ بتا دیتا ہوں, 2 ہی نفل جو روز پڑھتے ہیں اسی میں صلاۃ التہجد کی نیت کر لیں, ان شاء اللہ وہ بھی تہجد میں شمار ہو جائیں گے. سمجھ میں آگے؟ یہ میں بات اپنے پاس سے نہیں بتا رہا, یہ ہمارے بزرگوں نے ہمارے اخلاق میں نچوڑ نکالا ہے حضور کی تعلیمات کا اور ہم تک یہ بات پہنچائی ہے. لہذا شامی نے فتاوی شامی نے یہ بات لکھی ہوئی. تو تاجد گزار شمار ہو گئے بغیر رات کو 3:30 بجے اٹھنے کے, 3:30 بجے اٹھے بھی نہیں اور تاجد گزاروں میں شمار ہو گئے. اور میرے عزیز دوستوں, جسے اللہ اٹھنے کی توفیق دیتا ہے نور لالا نور, اللہ اس کی رات کو اٹھنے کی عبادت کو قبول فرمائے. یہ بلندی درجات کے لیے ایک علیحدہ ہو گئی. اور پھر اگلی بات میرے عزیز دوستوں یہ ہے کہ اندر کی صفائی, دیکھیے باہر کی صفائی ہم غسل سے اور وضو سے کر لیتے ہیں, جسم کی باطنی صفائی کا اہتمام غسل سے اور وضو سے کر لیتے ہیں اور طہارت ظاہری حاصل ہو جاتی ہے. ایک باطن کی طہارت ہے, ایک باطن اندر کے جسم کی پاکی ہے. اس پاکی کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ اس پاکی کو حاصل کرنے کے لیے ذکر اور فکر کیا جائے. اور ذکر کیا ہے؟ نماز پڑھ لینا بہت اچھی بات ہے. آج تو نماز ہی پڑھ لے آدمی تو بڑی غنیمت کی بات ہے, لیکن ذکر جو ہے وہ آپ کے جسم کو نورانی بنانے میں اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ پہنچاتے ہیں انسان کہ ذکر کی مثال دی ہے کہ جیسے برتن کو مانج مانج کے صاف کرتے ہیں نا, اس طرح ذکر جو ہے وہ قلب کی صفائی کرتا ہے. جس طرح رگڑ رگڑ کر صابن کپڑوں کی ہم صفائی کرتے ہیں, اس طرح ذکر جو ہے وہ ہمارے قلب کی اور ہمارے اندر کی کثافتوں کو دور کرتا ہے, اندر کی آلودگیوں کو دور کرتا ہے. اور ذکر بتایا ہے کہ ذکر اس طرح کرے, اس طرح ڈوب کر کرے, اس طرح بیٹھ کر کرے کہ دنیا کے ماحول سے اپنے آپ کو علیحدہ کرے, اس کا جسم کا رواں رواں یوں کہے کہ دل میرا ہو جائے ایک میدان ہوں اور تو ہی تو ہو, تو ہی تو ہو, تو ہی تو ہو. دل میرا ہو جائے ایک میدان ہوں, تو ہی تو ہو, تو ہی تو ہو, تو ہی تو. اور غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر, غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر, تو ہی تو آئے نظر دیکھوں. اور تجھ سے دم بھر بھی مجھے غفلت نہ ہو, تیرے ذکر و فکر سے فرصت نہ ہو. اور آخر میں یوں سمجھ لے, دعا کر لے, اللہ سے مانگ لے کہ دل میں تیری یاد لب پر نام ہو, دل میں تیری یاد لب پر نام ہو, عمر بھر اب تو یہی بس کام ہو. انشاءاللہ تعالی اندر کی صفائی یقینی ہو جاتی. میرے عزیز دوستوں, اس ایک فکر کی ضرورت ہے. جس بندے کو اپنا آخر وقت یاد آ رہے, آخری وقت مرنا یاد رہے, ممکن نہیں کہ اس سے گناہ ہو سکے, ممکن نہیں. اور خدا نہ خواستہ شیطان اور نفس کے چکر میں آ کے کوئی گناہ کر ہی بیٹھے, پھر وہ اتنا روتا ہے کہ اپنی سجدے کی جگہ کو بھگو دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے معاف کر دیتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں غالباً یہ واقعہ ہے کہ شیطان جب آخری وقت آیا تو شیطان نے, نہیں ایک واقعہ اور سناتا ہوں آپ کو, یہ رحمت. ایک دن تہجد کی نماز میں شیطان نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو تھپکیاں دے کر کھلا دیا اور اٹھنے نہیں دیا, تہجد کے لیے اٹھنے نہیں. صبح جب فجر کے لیے اٹھے اذان پر تو تہجد قضا ہو چکی تھی. اب اس تہجد کی قضا ہونے پر اتنا روئے کہ اللہ کو اس پر پیار آ گیا اور اللہ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کی تہجد کی نماز کی جگہ 4 گنا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے, 4 گنا زیادہ ثواب لکھ دیا جائے. اگلے دن کیا ہوا کہ جس وقت تہجد کا وقت آیا, شیطان میاں آیا, القاف میاں اٹھ جاؤ نماز پڑھ لو تہجد کی, اٹھ جاؤ نماز پڑھ لو تہجد کی. شیطان کو کہا حضرت نے کہ بھائی تو جگانے والا سلانے والا آدمی ہے, تو سلاتا ہے آدمیوں کو, آج تو مجھے کس طرح جگا رہا ہے؟ مجھے جگا رہا ہے بابا تجھے کل سلا دیا تھا تو تیرے حساب میں ایک دن کی بجائے چار دن کی تحجد کا ثواب لکھا گیا, چار گنا زیادہ ثواب لکھا گیا. بس اتنا ہی کام ہے کہ تم ایک دن کا ثواب لے لے, کم سے کم چار تو نہ لکھا جائے. تو معلوم ہوتا ہے کہ شیطان اور نفس سے جنگ کرنا یہ ہماری ضرورت ہے, اور اس کے لیے ترغیب دی ہے بزرگوں نے. نہ چت کر سکے نفس کے پہلوان کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے, ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی, کبھی یہ دبا لے کبھی تو دبا لے. تو میرے عزیز دوستو بس اتنی ہی بات ہے, اس کے لیے بہت کام ہو رہا ہے. جہاں جہاں کام ہو رہا ہے, چھوٹی سی چھوٹی جگہوں پر بھی ہمارے تبلیغی بھائی فضائل اعمال کی کتاب لے کر آپ کو احادیث سناتے ہیں, حکایات صحابہ سناتے ہیں. ان کے پاس بیٹھا کرو, جم کر سنا کرو, اور جو سنو وہ پھر اپنے گھر جا کر سنایا کرو, اپنی خواتین کو سناؤ, اپنے بچوں کو سناؤ. یہ بھی بہت بڑا کام ہے. کبھی جماعت آ جائے ان کی نصرت کرو, ان کے پاس بیٹھو, انہیں ساتھ لے کے نکلو, انہیں ساتھ گھومو, ان کے ساتھ پھرو, چلت پھرت رکھو. کبھی کبھی تین دن کے لیے چلے جایا کرو. حالات اپنے گھر کے سکون میں ہو تو تین دن کے لیے چلے گئے, زیادہ وقت ہو تو زیادہ وقت کے لیے چلے گئے. میرے عزیز دوستو دین کے کاموں میں لگے رہنا, پھنسے رہنا, چلتے پھرتے رہنا, کچھ حرکت ورکت کرتے رہنا, یہ اللہ کے اس حکم کی پاسداری ہوگی کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے. تو آپ یہ ثابت کریں اپنے عمل سے کہ ہم, اے اللہ, ہم تیرے اس حکم کی پاسداری کر رہے ہیں, تو نے جو حکم دیا ہے وہ کر رہے ہیں. اسی طرح اللہ کا ذکر کرنے بیٹھ جایا کرو, قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو. علماء کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ تلاوت قرآن پاک میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے. سب سے زیادہ قرب اللہ کا قرآن پاک کی تلاوت میں, اور دوسرا سب اس کے بعد دوسرا نمبر سجدے میں سب جب آدمی جاتا ہے اس وقت قرب الہی عطا ہوتا ہے. تو سجدے میں تین کی بجائے اگر اکیلے میں نماز پڑھ رہے ہو تو, ورنہ تو امام کی پاسداری کرنی پڑے گی نا آپ کو, امام کے ساتھ ساتھ چلنا پڑے گا. اگر وہ تین دفعہ پڑھ کر اللہ اکبر کہہ دے تو تمہیں بھی تین دفعہ پڑھنا ہے. لیکن اپنی نماز پڑھ رہے ہو تو پانچ دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ اور سبحان ربی العظیم کا ورد کرو. پانچ سے زیادہ بھی ہو سکے تو سات دفعہ کا پڑھ لیا کرو. اس سے یہ قرب حاصل کرنے کی باتیں ہیں. نماز پڑھو, بہت پیار سے پڑھو. جب آ گئے ہو اللہ کے حضور تو اپنی حضوری ثابت کرنے کے لیے ہر عمل, ہر رکن جو ہے نماز کا, قیام علیحدہ, سماع علیحدہ, اعوذ علیحدہ, بسم اللہ علیحدہ, الحمد شریف علیحدہ, سورت علیحدہ, بڑے تسلی سے پڑھو. نہ کیا ہوگا, پانچ منٹ کی بجائے سات منٹ لگ جائیں گے, دو منٹ زیادہ لگتے, زیادہ نہیں لگتے. دس منٹ کی بجائے بارہ تیرہ منٹ لگ جائیں گے. سکون سے نماز پڑھو, پچھلوں سے رابطہ کاٹ کر اللہ سے رابطہ جوڑ کر پھر کھڑے ہوا کرو. جس وقت اللہ کے حضور کھڑے ہو تو سمجھو کہ دنیا سے ہمارا رابطہ کٹ گیا اور اللہ سے ہمارا رابطہ جڑ گیا. ان سوچوں کے ساتھ اپنی نماز کو پڑھو گے تو انشاءاللہ قرب زیادہ نصیب ہوگا. میرے حضرت دوستو اللہ کی محبت اتنی عظیم الشان چیز ہے, اتنی عظیم الشان چیز ہے کہ اس کی اگر حلاوت مل جائے, مزہ اس کا آنے لگے, پھر کیا ہی بات ہے. ہم ایک فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں سب سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا منہ کسی نے شہد سے بھر دیا. اب یہ ہم جیسوں کو تو محسوس نہیں ہوتا, لیکن اللہ والوں کا جب قرب زیادہ ملتا ہے تو پھر یہ حسیات میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے, اور پھر محسوس کرنے لگتا ہے آدمی کہ مجھے حلاوت ایمانی نصیب ہو رہی ہے. اور کبھی کبھی یہ کہا کرتے تھے کہ جب میں سجدے میں جا کے سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے رب نے میرا پیار لے لیا, جیسے رب نے میرے گالوں پر بوسہ دے دیا, ایسا محسوس ہوتا. تو یہ حلاوتیں کب ملتی ہیں؟ جب آدمی اپنی توجہ کو اللہ کی عبادت میں لگا دیتا ہے, اپنی نماز کو نماز کی حق میں, جیسے نماز کا حق ہے اسے ادا کرنے کی, فکر تو کرو, فکر تو کرو, فکر کرو گے تو انشاءاللہ بات بن جائے گی. میرے عزیز دوستو, مولانا مثنوی, مولانا روم کی مثنوی کا ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو. کل میں نے وعدہ کیا تھا کہ ایک واقعہ آپ کو نوا لوک میں سناؤں گا. تو پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ مولانا روم کی مثنوی کیا ہے. مثنوی مولانا روم ایک ایسی کتاب ہے جو مولانا روم نے مسلمانوں کو اللہ کی محبت سکھانے کے لیے لکھی, اور اس کا مقام ہمارے علماء میں یہ رہا ہے کہ جس طرح قرآن پاک کا درس دیا جاتا ہے, جس طرح درس حدیث دیا جاتا ہے, اسی طرح درس مثنوی دیا جاتا ہے. ڈائجسٹ, ڈائجسٹوں کی کہانی نہیں سنا رہا آپ کو, یا کسی کہانیوں کی کتاب سے کوئی کہانی نہیں سنا رہا, مولانا روم کی مثنوی سے ایک واقعہ سنا رہا. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک اللہ والے کو خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ فلاں گاؤں میں جاؤ, وہاں ایک بندے کا انتقال ہوا ہے, اس کی نماز جنازہ پڑھو اور اسے اس کی تجہیز و تکفین میں حصہ لو, وہ ہمارا بہت پیارا بندہ ہے. اب اللہ کا حکم تھا, اٹھے چل دیے. اس وقت یہ موٹر سائیکل رکشہ نہیں ہوتے تھے, ٹانگے نہیں ہوتے تھے, پیدل سفر ہوتا تھا, پیدل چلے. میں نام اس لیے نہیں لیتا کہ بھول جاتا ہوں, گڈ مڈ ہو جاتا ہے نام, دماغ کا حافظہ کمزور ہو گیا تو میں نام نہیں لیتا, اسی لیے کہ یہ علاقہ کس کا ہے, میں نام نہیں لیتا. پہنچے گاؤں میں, گئے بھائی یہاں کوئی کسی کا انتقال ہوا ہے, کسی کا بھی انتقال نہیں, یہاں تو انتقال ہوا ہی نہیں. پھر دوسرے سے پوچھا, تیسرے سے پوچھا, کئیوں سے پوچھا, کسی کا انتقال نہیں. اب گاؤں کی جگہ ہے, شہر کا تو معاملہ ہے, گاؤں میں تو کسی کو بخار ہو جائے تو سارے گاؤں کو پتا لگ جاتا ہے فلاں آدمی کو بخار ہو. جب آگے گئے تو کسی نے کہا کہ ہاں وہ موری سے اس سے پیا ایک بندہ, شراب کے نشے میں دھت ہے, وہ پڑا ہے موری کے اوپر, منہ میں, منہ جو ہے اس کا وہ نالی میں, اور وہ مر گیا ہے, اس میں جان نہیں ہے. انہوں نے کہا مجھے وہاں تک لے چلو. پہنچے تو دیکھا کہ ایک ہاتھ میں شراب کی بوتل کھلی ہوئی, اس کا ڈھکن کھلا ہوا, ایک شراب کی بوتل دوسرے ہاتھ میں, ایک شراب کی بوتل اس بغل میں, ایک شراب کی بوتل اس بغل میں, اور منہ نالی میں پڑا ہوا. اٹھایا, اسے اٹھایا, صاف کیا, منہ دھویا. جب تدفین کے لیے, کفن پہنانے کے لیے غسل دیا, تو منہ میں روئی پھیرنے کے لیے پانی کی تھی, پانی کی روئی پھیرنے کے لیے جب ہاتھ ڈالا تو منہ میں ایک کاغذ تھا. وہ کاغذ نکالا تو اس کاغذ پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا, اللہ کا نام لکھا ہوا تھا. تو وہ نکال کر اس کی تعظیم اور تکریم کی اور اسے دفنا دیا, نماز جنازہ پڑھی اور قبرستان میں جا کے اس کو سپرد خاک کر دیا. رات کو صلی اللہ والے کی اللہ سے ملاقات ہوئی تو اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ, اس طرح شرابی کبابی آدمی تیرا محبوب کس طرح؟ اس نے کہا کہ اللہ کے بندے تم نے دیکھا نہیں, اس کے منہ میں میرے نام کی اتنی قدر تھی کہ وہ نالی میں بہتا ہوا نام میرا جب اس نے دیکھا تو اسے شراب سے بھی محبت تھی, شراب کی بوتل تو چھوڑی نہیں. اس نے کہا بس ایک منہ سے ہی پکڑ سکتا ہوں میں, تو اس نے منہ ایک دم نالی میں ڈال دیا اور اس کاغذ کو جس سے اللہ کا نام لکھا ہوا تھا وہ پکڑ لیا منہ سے. مجھے اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی, اتنی پسند آئی کہ میں نے اسے اولیاء کرام کا سردار بنا. تو بعض اوقات بھائی ایسا ہوتا ہے کہ ایک عمل, چھوٹا سا عمل, لیکن اس کے لیے ضرورت کس بات کی ہے کہ اللہ کے نام کی عظمت, اللہ کے حبیب کے نام کی عظمت, اللہ کے قرآن کی عظمت, اللہ کی باتوں کی, اللہ کی نشانیوں کی عظمت یہ دل میں ہو تب آدمی کو فکر ہوتا ہے کہ یار اس اخبار پر اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لکھا ہوا, میں اس اخبار کو سنبھال لوں, کہیں ردی میں گیا تو ہو سکتا ہے یہ کاغذ نالی میں جا کر پڑے اور اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کی جو ہمت ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بھی اتنا زیادہ پسند آیا. بس بھائی دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس بیٹھک کو, ہماری اس مجلس کو اللہ قبول فرمائے. میرا آنا, آپ کا بیٹھنا, میرا بولنا, آپ کا سننا, اللہ تعالیٰ سب کچھ اپنی بارگاہ میں قابل قبول فرما لیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إني أسألك, اللهم إني أسألك, اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة, اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا يا وأهلي ومالي. يا الله ہم سب کے گناہوں کو بخش دے. يا الله ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں, ہم پریشان ہیں, پشیمان ہیں. يا الله, يا الله ہم توبہ کرتے ہیں, ہماری توبہ کو قبول فرما لے, ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما دے, ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے, دکھوں کا علاج فرما دے. اور یا اللہ جو کچھ رزق ہمیں عطا کیا اس میں برکت اور وسعت عطا فرما. جو لوگ معاشی تنگی کا شکار ہیں یا اللہ حلال طیب وافر اور آسان رزق نصیب فرما. جن بچوں کو, جن کے گھروں میں بچوں کی آوازوں سے جو گھر محروم ہے اور اولاد نہیں ہوتی, اولاد کے متقاضی ہیں, اولاد مانگتے ہیں, یا اللہ ان سب کو, سب کو صالح اور فرما بردار اولاد نصیب فرما. جو قرضوں سے پھنسے ہوئے ہیں, بال بال قرضوں میں جکڑا ہوا ہے, یا اللہ انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما دے. یا اللہ ہر آدمی کی ہر ایک پریشانی کو دور فرما دے. اور یا اللہ, یا اللہ رحمت کا معاملہ فرما کر ہمارے گناہوں کو بخشتے ہوئے جنت میں داخلے کا حکم فرما دے. یا اللہ, یا اللہ, یا اللہ دین کی محبت نصیب فرما دے, دین کا پیار نصیب فرما دے. یا اللہ, یا اللہ مسجدوں میں دل لگنے لگے, بازاروں سے دل ہٹنے لگے, اس لیے کہ بازار ناپسندیدہ, آپ کی ناپسندیدہ جگہ ہے اور مسجد آپ کی پسندیدہ جگہ ہے. یا اللہ ہمیں اپنے ذکر اور فکر کی توفیق عطا فرما, جو مانگا ہے عطا فرما, جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ایک دعا مانگا کرتا ہوں اور اس دعا کو کی تلقین اور ترغیب بھی دیتا ہوں کہ اسے کثرت سے مانگا کرو کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے, پوری امت کے گناہوں کو بخش دے. یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ امت مسلمہ پر رحمت کی بارش فرما دے. یا اللہ امت مسلمہ کی سختیوں کو نرمی سے بدل دے. یا اللہ امت مسلمہ پریشان ہے, یا اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما دے. یا اللہ امت مسلمہ بکھری ہوئی ہے, ان میں اتفاق نصیب فرما دے. یا اللہ جس طرح امت مسلمہ کے دل دھڑکتے ہیں, ایک جگہ دل دھڑکتے ہیں, ایک ہی آواز پر اٹھتے ہیں, ایک ہی آواز پر تیری پکار کرتے ہیں, یا اللہ اسی طرح ان تمام اسلامی ممالک کے سربراہوں کو یا اللہ دین کی عظمت واضح اور روشن کر کے دکھا دے. اور یا اللہ حکمرانوں کو اپنے عوام الناس کی خواہشوں کے مطابق اپنی حکومت کی پالیسیاں بنانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس امت مسلمہ پر رحم فرما اور اس کو بخش دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جزاكم الله في الدارين خيرا.